ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾ ਨਾਕਾ ਨਾ ਗਿਨਾ ਦੇਗਾ ਚਿਕਨੀ ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਕੇ ਚਿਕਨਾ ਕਮੀਨਾ ਦੇਗਾ ਚਾਨੇ ਚਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਟਕੀਆ ਤੋ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਬੋਲੇ ਗਿਲੀ ਗਿਲੀ ਅੱਖਾਂ खाली में कटोरा लेके आलू भात मुड़ी भात मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का हवा में हवा ना देखा ढिमका वाला ना देखा दीन का सिंगाला खा के शेर का गुरा ना देखा पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को मारा धक्का बॉलीवुड बॉलीवुड वेरी वेरी जॉली गुड राय के पहाड़ पर तीन फुटा लीली फुट मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का अय्याशी के वनवे से खुद को मोड़ना जानना कंबल बेवजह ये शर्म का ओढ़ना जानना जिद पकड़ के खड़ा है कमबख्त छोड़ना जानना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना Money now. Nah.